به خیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به شما دخترای خوبم، پسرای گلم. انشالله حال احوالتون خوب باشه. گلای قشنگم، میدونم که شما به همه کمک میکنیم. اگه کسی از شما کمک بخواد حتما انجام میدیم. آفرین به شما. امشب میخوام قصه‌ای بگم از مشموشک. بله، مشموشک ما مثل شما به فکر دوستاشه، به فکر همسایه هاست، میخواد به اونا کمک کنه در قصه امشبمون. حاضرین؟ بله؟ خیلی خوب، آماده بشین برای شنیدن قصه امشب. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. مشموشک قصه ما یه موش کوچولو بود. مدرسه می رفت. بله، مدرسه می رفت. اون روز تمام مسیر و راه مدرسه تا خونه رو همینطور تون تون اومد تا رسید. فوراً رفت توی آشپزخونه و نفس نفس زنون به مامانش گفت: مامان موشی، امروز بعد از ظهر توی مزرعه شبدر نمایشگاه پنیر و شیرینی میذارن، میشه منم برم؟ مشموشک توی آشپزخونه میچرخید و با خوشحالی این طرف اون طرف میرفت. مادر گفت: عزیزم بیا پنیرتو بخور و بعد ببینیم چی کار باید بکنیم. البته مشموشک گفت: مامان میشه پیراهن صورتیمو بپوشم؟ خانم موشی گفت: قربونت برم، خیلی دلم میخواد تو هم به این نمایشگاه بری، ولی میدونی چیه؟ مشموشک به مامانش خیره شد. مامان موشی گفت: خانم زاغالو خیلی مریضه، اون کسی رو نداره که مراقبش باشه، منم امروز خیلی کار دارم، نمیتونم برم پیشش. مشموشک ساکت موند و هیچی نگفت. نهارش رو خورد، لبخندی زد و گفت: باشه مامان موشی، پیش خانم زاغالو میرم، تازه سال دیگه هم این نمایشگاه برگزار میشه، خب منم همون موقع میرم. خانم موشی خوشحال شد، یه ذره برگ و ریشه جلوی مشموشک گذاشت و گفت: آفرین موشی جون، اینا رو ببر و برای خانم زاغالو دم کن تا بخوره. مشموشک بسته رو برداشت و با عجله رفت بیرون. آخه گریهش گرفته بود، ولی نمیخواست مامانش بفهمه که اون ناراحته. خانم زاغالو یه کلاقی پیری بود که اونور جنگل زندگی میکرد، اخمو بد اخلاق بود. مشموشک اشکاشو پاک کرد، اونقدر به خودش دلداری داد که به لونه خانم زاغالو رسید. از دور صدای قارقارشو شنید، صداش خیلی گرفته بود. مشموشک سلام کرد و رفت داخل خونه. خانم زاغالو سرمای سختی خورده بود، از همیشم عبوستر و بد اخلاقتر بود. از جاش بلند شد که آب گرم بخوره. بله، در همین موقع مشموشک رو دید. مشموشک دید: ای بابا، خانم زاغالو همجور با خسخس حرف میزنه و میگه قار قار، توی مشموشک. مشموشک جلو رفت و بال خانم زاغالو رو گرفت و اونو تو جاش خوابوند، یه لیوان آب گرمم بهش داد و بعد رفت تا جوشونده رو حاضر کن. مشموشکی نگاهی به دوروبرش انداخت و با خودش گفت: چقدر اینجا کثیف و به هم ریخته است. خانم زاغالو گناه داره، پیر و مریضه، خوبه یکم بهش کمک کنم. بعدم جارو رو برداشت و مشغول جارو کردن شد. مشموشک جوشونده رو به خانم زاغالو داد، تمام خونه رو جارو و گردگیری کرد، همه چیز رو مرتب کرد. خانم زغالو جوشونده رو خورد و خوابید. مشمشکم یه نگاهی به لونه کرد و گفت خب، همه جا تمیز و مرتب شده. بهتره جلوی در رو هم جارو کنم. پر از برگ شده. جارو رو برداشت و رفت جلوی در، مشغول جارو کردن بود که یه دفعه یه چیزی توی برگا برقی زد. اونو برداشت. بعد دید یه سکه نقره‌ای و براقه. مشمشک کارش تموم شده بود. خانم زاغالو هم دیگه بیدار شده بود. حالش بهتر شده بود. گفت دستت درد نکنه. چقدر خونه تمیز شده. این جوشوندت حال منو حسابی خوب کرد. مشمشک سکه رو به خانم زاغالو داد و گفت اینو جلوی خونه توی برگا پیدا کردم. خانم زاغالو گفت قار قار، چند وقت پیش اینو در اطراف جنگل پیدا کردم. نمیدونی چقدر چیزای براق و دوست دارم. هر جا که یه چیز براق میبینم فوری اونو بر میدارم، ولی اونقدر بی حواسم که گمشون میکنم. مشمشک دیگه میخواست بره. خانم زاغالو گفت ولی موشی جان، من دلم بخواد این سکه رو به تو بدم. بگیر عزیزم. بعدم انگشتر براقی رو از گوشه خونه برداشت و گفت عزیزم اینم مال تو مشمشک. فکر میکنم اندازه دستت باشه. مشمشک از خانم زاغالو تشکر کرد و رفت. وای چقدر خوشحال بود. انگشتر براق بچه تو دستش نمیدونین چقدر قشنگ بود. پول رو هم توی مشتش کرده بود و با خودش میگفت مامان مشتی راست میگفت، هر کاری خوبی نتیجه خوبی هم داره. داستانی بود. هزاران آفرین به این مشمشک ما. چقدر مهربون بود، به خانم زاغالو کمک کرد. بله اون حالش بهتر شد. و هزاران آفرین به خانم زاغالو که چه هدیه هایی به مشمشک ما داد. بله بچه های گلم، همیشه نتیجه خوبی خوبیه. گاهی ممکنه دیر بشه، ولی بالاخره نتیجه خوبی رو خواهیم دید. خوب باشید گلای من. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، روی ماهتون رو میبوسم و میگم شب بخیر. خدا نگه.